Book 2 42 42 زيارة المدينة Stadsbezoek Stadsbezoek هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Is de beurs 's maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Is de dierentuin woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? هل يسمح بالتصوير؟ Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? كم يكلف رسم الدخول؟ Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten? ما هذا المبنى؟ Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? كم عمر هذا المبنى؟ Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? من بنى هذا المبنى؟ Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. أنا مهتم بالفن. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. أنا مهتم بالرسم. Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst.